أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم. ده تلاوة سوى آياتنا د سورة النساء د یوسلو څورلسم آیات څخه نیولې پر یوسلو شپاړسم آیات باندې ودرېده. دغه څه دي لومړی چې اوس د دغه لومړنۍ دغه رکوع چې پر خلاصېږي تر دغه ځای پورې د عربت پخوا بیان شوی دی، د هغه قصې سره مربوط دی. هغه قصه چې وه چې هغه بشیر غل دی، د هغه په بار کې چا قوم را ولاړ شو، د ده ملاتړ یې کوه، پرده یې پر غوړول چې پټې کې ول د قوم ژره پخره یې کېږي. هغه خبرې خو الله ردولې چې نبي علیه السلام وسلام خو ته هم وفرمیل ول د خاینانو دپاره به ته مجاجلو جواب جن نه جوړېږي. خاینان باید خاین رسواس خلکو ته چې دا خاین دي اداره کوه. نو دا خبره را روانه وه. اوس الله عز وجل به هغه د دې مشوره یادي چې ماښام یې سره کړې وه د اسیر په کور کې، برال دا غل خو بشیر خو غلا کړې ده، زموږ د قوم سړی دی، مخور سړی دی، نو چې اوس یې خلکو ته رسوا کړې دا خو بده ده. تر دې چې نبي علیه الصلات والسلام ته وخت قسمونه به ورته واخلو چې ده ولاکه کړي لبید چې د قوم بزرګو ته هلته بل سړی و، لکه موږ کې چې څوک پرای بره خلک پر ده لاس موږ پر کمزوري لبید به په لاس ورکړو چې غل دی دي بره به پر هغه پیسې راوباسي، موږ به د دې بدرنګۍ څخه خلاصو. الله یې هغه مشوره یادي چې د عوامو خلکو مشورې اکثره دغسې د ضرره ډکي. الله دې فرمایي لا خیر، هیڅ خیر نشته، ښېګڼه نشته، فی کثیر په ډیر کې من نجواهم د پټ پټ مشورو څخه د دې خلکو دا هم زمیر و عام خلکو ته راجی دي. نجوا و پټ راست ته ویل کېږي چې تر مابین د دوو نفرو یې یا یو جماعت چې بل څوک به نه خبرو وي یوازې به موږ سره خبرې، دغه ته نجوا ویل کېږي. نو کېدای شي په خبره پوهېږي. نو لا خیر، خیر و ګټه و ښېګڼه نشته په چا کې، پی کثیرین په ډیرو کې من نجوا د پټ پټ مشورو څخه هم د دې اکثره مشورې د عوامو خلکو د خیر خالی. الا من امر بصدقه، الا نجوا من امر در دا الا ورسره دته نجوا یې شول کېږي، خو چې دې چا په نجوا کې ګټه نشته مګر نه دغه خلکو په نجوا کې ګټه شته. نو خود دلته نجوا نه لري په د آیت کریمه کې د هغه چیرې څه نو معلومیږي. الا مگر په نجوا او پټه مشوره کې من د هغه چا خیر شته. امر چې هغه امر کوي به صدقه په صدقه او په خیرات، و یو چا ته د خیرات امر کوي که ته ودانو مشوره څه کوي، مشوره د دې دپاره کوي چې پلانۍ خانه کا چې دی خو وس لري، دا چې پلانۍ یوازې ورلره ورشي ورته وایه چې ته یو خیرات وکړه ښه دي، دولسمه را روانه ده، یا دا کخ چې ده یو خیرات وکړه الله ته به دعا وکړو چې الله استي جوړه کړي، هغه یې نه مني. نو پټه بره مشوره سره وکړي سره کښېني، بره یې په ګډه به یو درې څلور نفره ورواستو، بره به ده ته ښه مشوره ورکړي، بره به امر د صدقې وکړي. دغسې نجوا کوه چې هغه د کوم کار دپاره کېده چې امر په صدقه وکړي، الله وایي دا بیا ښه خبره ده، دا نجوا دې خلک وکړي. او معروفین، دا او معروفین پر دا صدقه را عاتب سو تر اماره لاندې سو، یا چې دوی امر کوي په معروف سره، برای دا پلانه سړی چې دی واغته به د نیک کار ووایو، مګر دا نو څوک ورته ویلی شي ودک

نو داغه مقابله خو په اصلاح کیږي. نو الله دا اصلاح په جل انامه ذکر کړه، اگر چې په معروف کې داخله ده چې اصلاح ډیر مهم کار دی، باید تاسې وکینو چې داسې مضمون ته تاسې متوجه یاست. په معروف کې صدقه هم داخله او امر د اصلاح هم داخله، هغه دواړه په نامه ذکر کړه. په هغه کار کې چې صدقه ذکر کړه، پر بشیر اراد وکړي چې د بشیر چې مونه مکوي صدقه وکړي، بل ته مال ورکړي، ته بل مال مه راکشوي. او اصلاح چې داغه د بې اتفاقي، چې بې اتفاقي جوړیږي، لکه دغه د بشیر قومانو چې مشوره وکړه پر لبیجه لاس پر وړي چې لبید غل دي، دانه بار د مسلمانانو تر منځ شر راځي، هغه وایي نه کې په ماپس تورونه تړي زوی مړي غل زه د کمې خوایم. نه الله اصلاح کوشش وکړي، خلق سره جوړ کړي، بیرته به ترجمې ته راسم. هیڅ خیر نشته په ډیرو کې من نجوا د پټ پټ مشوره څه هم د عوامو د خلکو الا مگر نه نجوا من د هغه چې امر چې دی امر کوي په صدقه په خیرات امر کوي، او معروف یا دی امر کوي په معروف په یو مشروع کار سره، او یا دی امر کوي اصلاح په اصلاح جوړ بین الناس په ما بینس کې د خلکو د خلکو د منځ جوړ راولي. نه تبلیغان وایي جوړ راولي، تور م راولي چې خلک سره وپاشه سره وي تورې دا کار وکړو. ومن يفعل ومن هرغ سوق يفعل فعل وك ذلك ذا غكا شدا امر ده صدقه دي دا معروف امر دي او دي اصلاح امر دي دا غدر كار چا ده گردو کی اشاره په ذلك وکړه په مذکور اواړه. ومن هرغ سوق يفعل فعل وك ذلك ذا مذکور کارو ده صدقه پار ابتغاء ده پار ده طلب مرضات الله ده رزاد الله سوق ده الله ده رزاد پار ده کارونه وک فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف دي ارجر دي الله نؤتي مرب ورقه هي ودته اجرا عظيما لي ثواب جي سريته بالا ويغط ثواب لرا ورك ودا دير مهم كارو نسبله ور امر د صدقه خپل صدقه خو بيخش کار شي چې بلته د صدقه امر کوي چې دا کار دي کړی وای، بلته د معروف امر وکي، بلته د اصلاح امر وکي چې تاسو اصلاح په ما بین کې د خپل ځان راول عزت له بین شکل سره رفع کی. الله دا کار چې څوک نو د دې د پاره به چې شي اجر عظیم به مرور کو. الله وعده وکړه اجر ذکر کی ثواب او عظیم د لوی سپاتي ورواچو چې په اخرت کې به دا شعور سره وکړو. فسوف ډیر ژر دی نو اکی چې موږ باور په هیودت اجر ثواب عظیم لري منګرو آیات به چې پامه چې ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکي ابتغاء مرضات الله ملکیه نه په خیال چې په دغه رقم به بار پر خلکو ملکی کوي، په دغه رقم به بار پر خلکو باندې مشرتوب کوي، په دغه رقم به نوم په تاریخ کې یاد شي، بار به په تاریخو کې ستاسو نوم ذکر شي. فقط د الله رضا په کار ده چې د الله رضا سره راضي شي. نو الله وایي نو زه به ثواب ورلور کوم. فشي اغه خپل د لبیت ح دغه د بشیر حال وش به یعنی اغه خد نجوا و د مشوري و چې قوم مشوره کړو چې دا به خیره مشوره او چې دی کړو نه امر به معروف پک شي کی و نه د صدقه امر پک شي کی و نه اصلاح و بلکې د دې پر خلاف مشوره د شپه کړو اغه ور یاد کړ وس خپل د بشیر حال څنګه و نو پر بشیر خو بار پیغمبر علی صلوات و سلام خو الله ورته و چې اصلي غل دی دی زمړي پر دې په سلام وکړه چې د رفاعه مال چې اغلا کړی د زغره به ورکه هغه بنی به ورکه وړه به ورکه ګرځه به ورته واپس نو حکم خدا ساجد دی چې لاس په سپریس خدا غلا حکم خدا غدی بشیر په واسو برکات پر سم لا اړ مکه شرک د مشرکان مرګری سو چې پر هغه کفر باندې مرس. نو الله پاک دې ته ذکر کی و من ارغ سوک یوازې بشیر نه هر هغه سوک یشاقق چې دی مخالفت کی ندی مخالفت ته چا سره په مقابله کې درېدل مقابله کی الرسول در رسول چې څوک در رسول مقابله کوي من بعد ما ورسته تر هغه تبین چې ښکار رسول هو دلر الهدى هدایت. نو بشیر خود دلی په مجنه کې اوسېدی دا هدایت د نبی علی سلام راوړی پیغام دی چې دا جن د اسلام دی دا ته نو معلوم چې دا حق دی ولې نو معلوم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه د سر په سترګ ظالم لیدلې چې دا دغه سم معجزه هغه خارق العاده کارونه دي چې ارسو کې نشي کولای د پیغمبر پر لاس ښکاراوي. نو خود دا باید دا یقین وي چې دا په حق نبی دی نو چې نبی په حق سی بیا دروغ وای خو ار حکم چې دی خو هغه د الله د طرفه سي دی بیانې. نو هدا او هدایت خود ته در مرس په نشکاره او د پراغه سر بیره در پیغمبر مخالفت کی چې تا امر زو ولا کوم بس زو لار مز ما د خدای په ما نو دغه مخالفت رسول الله سره سره کنس خود باید امر ته غاړه شي چې یا رسول الله بس ستا څنګه امر دی ربانی تطبیق ک حاضر کما عز رضی الله عنه قصه سفیاده چې د جنا مسله خپل پیغمبر تعالی علیه پرما باندې حد جاری ک خدا تسلیمی په کار پدې ځکه نو د تسلیمی نه وکړه د مخالفت وکړي نو الله د فبارک فرمای. ومن هر هغه څوک مال داینو کلیه برکښې شولې واځي بشیر نو نه دی. ومن ارغ څوک یشاقق چې دې مخالفت کوي الرسول در رسول من بعد ما ورسته تر هغه ته بیان چې ښکار رسول هو دلر الهدى هدایت هدایت ورته ښکار رسول دې مخالفت کوي ويتبع او دې متابعت کوي غیر سبیل المؤمنین غیر د مسیوا سبیل د لار المؤمنین د مؤمنان د مؤمنانو د لار اول ځان ته بل لار جوړی نو ولی الله امر به سرپرستی ورکو هی ودت ما د هغه کار ته ولا چې د سرپرستی کی نو دی د کم کار سرپرستی کی دی خو دغه چې د مؤمنان پر لار زو لا کزم الکه د جهالت لار د ان پړه به تعلیم خلق زدا د رسول پر لار ولا کو لار سم پر بل لار د ځان ته بل لار جوړ کړ الله وی سیدی زبه ته ولا ور ور کم دی ور لکم چې یې هغه کوه مگر خو نو په اخرت کې بیا د دې دوزخ ته اچو یعنی ډیر دسی بس چې علاوه زی براگیر نکم چې دی د کم کار ته ولا غړ دی خو د باطل ته ولا سرپرستی غواړي چې د غلطی لارې سرپرستی او مشرتو په مخه واخی چې په ما بس راځي لکه د جيبه تعلیم خلق الله خو د پیغمبر علی السلام د اصحابو بل سعید دی فریشه ولور راځي نه مدرسې واجه د مکتب ویلی دا به تعلیم خلق دی کنه د رسول علی السلام تعلیم خو د الله د طرفه ډایرک راتلی دی هغه نه مانی نو چې څوک پر بل لار باندې زی علاوه زی به سرپرستی ورکم چې دا غدي ته پوس به کار کوي لکه یوسف چې ډیره غلطی کی د انسان په خپل اولادو کې د استطبیق کی زمونه نور سره برابر دغه یو زمړې پر لار نه زبارونه دا ورونه مرا ولاړ شي دا پر برای چې کوي هغه کوا دغه شی ستاګي ځه بالا مرز مرس ابراهیم مرز مساس ابراهیم سره بیا زار ګور دی لار لکه بار الله وي چې څوک د مخالفت کې نو زه هم د تلار لکم چې ونس چې څونه کوي او غونه کده ګناه وکړه دا پویږي د څه د پاره کې جته خزلان وای یو څوک چې شکر کوي بلې پر شکر بر ام بتغه وکي مرسته او کومک وکي اسباب ور برابر کې توفیق ورته وای وي جته الله توفیق ور لره ورکي یو څوک چې بد کارونه کوي بر الله تعالی د بدو کارو اسباب ور برابر کې وای جته خزلان ور لره ورکي الله وش وای او پښتنو په خبرو کې راځي الله توفیق ور کړی دی دا پنځه کار کې استعمالږي چې الله د څه شکرونه اخلي کې بدو کارو ته مخسو د غلاوې کولې نه چنګي دی قتلونه یا کوله زمری نه ټینګې دي لوی لوی لارې نیولې اس حکومت نه ټینګولې وای نو جته الله خزلان ورکی په بدو کارو کامیابی ورکی نورې شوې وي د څه د پاره چې د دوزخ ش ارمان پور وکړي بره د دغه د پاره نو الله وای چې څوک د رسول مخالفت کوي د مؤمنانو د لارې څخه خلاف پر بل لارې زیور لکوم نو ولی مشته ولا ورکو سرپرستی او مشرتوب ورکو هی ودته ما د هغه کار ته ولا چې د سرپرستی کې چې د غواړي هغه کار به ورکم مګر وو نو سلی هی جهنم و نوسلی مش به داخل کو هی د جهنم و دوزخ ده ته ولاش ده ته اوس پر دې دنیا ور کول کیږي د ګناهو دا مفت نه ده د دوزخ په سودا ده و نوسلی مش به داخل کو هی د جهنم و دوزخ کته د دوزخ ته داخل کینو تو ده خونه خلاص خوند کی په جیم کې خل او وصاءت مصيرا وسات بد د دوزخ مصيرا د ورګرځي د دوزخ ساره یې سیرو باب قدر معلوم دی دا مسیر بیا د ورګرځي دو ځای چې دی چا انقلاب ورګرځي دا دغه ځای ته کیږي دا ډیر بد ځای دی دا شمه بوري په توده خونو په توده بستر یې تعبیر نکي دا د انسان اډکی ورماتې ورسوځي د باکنه څخه یې سوځي په دې آیات کې بیا متوجه سي الله دې سو فرمایل ومن هغه څوک شاقق چې دی مخالفت کوي د رسول خو بس دا خبره بس چې د رسول مخالفت کوي او هدایت ورته معلوم دي دا ټول څه کوي چې وایي تبع غیر سبیل المؤمنین او چې دوی متابعت کوي د ماسیوا د لارو د مؤمنان هغه په دې خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت خو هر چاته په مشاهده نه معلومیږي هغه چاته معلومیږي چې د نبی علی السلام سره نږدې ژوند کوي په مدینه کې ورسره ګرځي دي د نبی علی السلام عمل ارګړی تر سترګو لاندې یو چا چې د مخالفت کولی ور معلومیږي چې ګوره دا د رسول مخالفت کوي کوم څوک چې په مدینه کې نه وسېدل بل کلی کې بل ځای وسېد اسلام خو نه یوازې په مدینه کې نو خدای منځ کې یې ولې ور په هغه منځ کې چې یو شاغل لکه کولای مسلمانانو ته دا کلمه مل مده چې د رسول مخالفت کوي خو رسول دې نه لیدې نو یا اوس چې رسول وفات شوی دی رحلت کړی زموږ د ما بینځ یو څوک غلطی کوي موږ ته څه مال میږي چې د رسول مخالفت کوي پر دغه یو پیژنه چې د مؤمنانو پر لار نه تلی دا یا نقش د رسول ام مخالفت کوي پر دغه دا ور سره ذکر کړ از موږ ته په منطق کې دلیل راوړي و یو دلیل یمه دی هغه دا دی چې د علت پر معلول دلیل وای یو اني دی چې د معلول پر علت باندې وای دا اني دلیل دی د رسول چې څوک مقابل یې اسمرای ال تداغي راوځي چې برته مؤمنان پر لار نه سره ځي د خاصید رسول سره نه جوړ بار کوم لا خبر وکړ دینه چې الا کده د کوم خبره ته واستغفر نشي که یو بل مسلمان یو شخص خبر وکړ کنر دی خپل ځان چې سم کې دی دلته د پر لار جوړ نور سره راځي وایي الته په غزک په باطن کې هغه دی د رسول سره نه دی جوړ هغه په خوله راوړای نسی شپ شپ در خوله دی خو شپ تعلق یې نه سم نه وایي چې معنا رسول علی السلام زو ولا کوم نه ابرم هغه ته لاس نه وره چې دلته د مؤمنانو پر لار نه ورسره ځي چې د ایمان کومه تقاضا ده هغه دی نه پر کوي. نو په دغه دا ورسره جوړه کړه چې هغه مخالفت ته رسول خو برملا نه وي چې هر څوک پهو پوهېږي. که ته سړی پېژندې چې دا د رسول مقابل دي پر دغه یې وپېژنه چې د مؤمنانو پر لار نه تلی همدا معلومه ده چې د رسول سره مخالف دي. کېدای سي په خبره پوهېږي، یعنی د دې خبرې دپاره چې الله دا سړی د وژغ ته واچي، خو یوازې دغه خبره کافي وه چې من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى بره به ویلي چې ونسلیه جهنم، داسې به ویلي وای، یا نولیه ما تولا ونسلیه جهنم، دا به ویلي وای. دا څه کوي په مابینځ کې چې وایه تبع غیر سبیل المؤمنین؟ دا د نقش په توګه درته ذکر کړه چې د هغه چا د مخالفت د رسول سره دلیل دغه شی ګرځي. پسې ګوره چې د مؤمنانو د لارې جلا بله لار جوړول پوسه چې دی د رسول پر لار ملاک او لاړ شي چې رسول یې کور ته راشي دروازه ور وټکي چې زه دغه زما سنت نه دی، دغه زما د دین خلاف کار دی، دا مه کوه، امه دی په قول نه کوي. ما چې رسول یې در سترګو نیام دی د مؤمنانو مخالفت کې، دا د دې دلیل دی. دلیل په توګه دا خبره ورسره جوړه کړه چې مؤمنان پر دغه خبره معلوم کړي دا سړی. درته به ترجمه ووایم: ومن هر هغه څوک یشاقق چې مخالفت کوي الرسول د رسول، څه وخت یې کوي ناپوه دی، یا من بعد ما وروسته تر هغه تبینه چې ښکاره سوی دی لهو دلر الهدا هدایت حق د نبی علیه السلام حقانیت، د هغه د جن حقانیت دا ورته ښکاره سوی دی. ویتبع او دی متابعت کوي غیر د ما سوا سبیل د لارې المؤمنین، د مؤمنانو د مؤمنانو پر لار امن ورسره ځي. دا یې دلیل دی چې د رسول مخالفت کوي، اگر چې د رسول مخالفت خو هغه چا ښه پیژني چې رسول هم ژوندی او دی دلیل نږدې ورسره ګرځي. دا نور خلق به دا سړی څنګه معلوم یې؟ علاوه پر دغه یې معلوم کړي چې د مؤمنانو پر لار نه دي، دام د رسول مخالفت کوي. نو موږ څه کوو چې دی دا کار کوي؟ نو ولې موږ ته ولا او سرپرستي ورکوو؟ هی ودته ما د هغه کار ته ولا چې دی سرپرستي پر غاړه اخیستې ده. د کوم کار سرپرستي پر غاړه واخسته؟ د غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو د لارې مسافه بل لار باندې روان شو. علاوه بالکل به زه دته اختیار ور ورکړم چې کوي هغه کوه. منګر هو ما ول د دوزخ په سودا ده و نوسلی مر به داخل کو هی دی جهنم و دوزخ. وساءت مصيرا وساءت بدي مصيرا زائد وګرځیدو د دوزخ تر دې ځای پر هغه دوی روکوګانی چې دغه شان نزول قصه او خبره خلاص اس او الله پاک د دې ار جزیه په د آیاتو کې بیان کړ چې دا یې ګرځ دغه لکی وي. اصلي خبره دا ده چې بشیر غل دی مال انجام الله پاک بخت په کوپر تمام کی د اسلام بیا نه د نصیب ووتی. خو منافق د منافق ضرر اشکاره وس دا پسې چې مشکم مضمون چې وایي د ان الله لا یغفر ان یشرک به، دا جزا کم مضمون روانیږي. بیا دا دغه ځای چې ونه شي دلته یو آیات راځي محیصا یو سل یو شتم آیات تر دغه ځای پوری دا بغیر د یو مضمون دی. بیا را بت نه غوړی را بت ز وس بیانو. دلته د جهاد ذکر مخ کې وسو. جهاد د چا سره کیتی؟ د مخالفینو سره. در مخالفه سره کیږي، مګر په د مخالفینو خو ډیر و. په مخالفینو کې په دغه سلسله کې د جهاد یهود ډیر ذکر سو، منافق ذکر سو. دغه دوه ذکر سو. نو جهاد یوازې د یهودي د منافق سره دی، خو د نصراني سره هم دی، د مشرک سره هم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د په سعودي عرب په حجاز علاقه کې دعوت شروع کی، عام مخالفین د پیغمبر مشرکانو دغه لور ډاله. یهود خو هلته و په مدینه کې، مګر یهود خو یو دوه درې کلي دلته آباده، سلور پنځه کلي به آباده بالا خو نه و. عام د عربو جزیره چې و د شرک د شپورو پیمانه ولاړو، دا عرب چې د اسلام جن نور راغلی، دا ډیر په جهالت کې غوټه و. شرک د خرګری هغه نهایي درجه ده چې سړی د الله تعالی سره شریک کړي. کفر خو به هر څوک وي، خو دا هغه د ټولو بې عقل کافر دی. نو چې د الله سره شریک دی، دریاغم دی شی ورسره شریک کړي، په خپل لاس ډبره وتراشي بټ جوړ کړي برای دغه نو برمه الله ته نږدې کړي. اوس خو چې دا خو ساده ډبره و چې تا شکل ورکړي سترګې دې ورکړي اوس بزرګ سول. نو خو دا رقم شیانو نو دا د جهالت هغه غټه درجه ده. نو مال مشرکان هلته ډېر. نو چې الله تعالی د منافقانو د یهودو د جهاد وروسته د دې هغه حالات بیان کړ چې دغه څه کوي. ګوره دا د منافق څونه ضرر چې نبی علیه السلام کې دوه کور کول، دغه خلک سره ټول سول د بشیر په خاطر باندې. اوس هغه غټ جماعت چې مشرکان دي، الله دغه بیان په دوغه آیاتو کې کوي چې دا اوس ما در وښو چې سریو سریو اشتمه زي. مګر ونه د دې بیان څنګه کوي؟ یپلای د عقیدې خلل بیانې، بیا د اعمالو خلل بیانې. چې عقیده د مشرک دغه سورسته او خراب ده، عمل هم دغه رقم دی. اول آیات چې وسې موږ وايي سبق پر تمامو، دا د عقیدې سره اړه لري. چې عقیده څونه خطرناکه ده، الله فرمای ان الله بشک الله عز وجل. ګورم مشرک هم په مخالفینو په ډاله کې، ما ځنو ذکر سو نو وسې الله ذکر کوي. ان الله بشک الله لا یغفر نه بخشي اندا خبره یشرک چې شریک ودرول سی به په دسره، که په ذات کې شریک ورسره ودری، که په صفات کې ورسره ودری، دا خبره الله نه بخشي که سړی پر مرسو. په مضمون پوهیږي؟ مثلا یو سړی زنا کوي، پر زنا مرسو، کېدای شي الله یې وبخشي. ایس توبه ندکشلی الله پاک با معافی ورته وکړي. یو سړی به شراب څښي توبه ندکشلی خو ځان کې روای وینه نه بولي فقط ګناه کوي پر دغه مړ شو توبه ندکشلی کېدای سي الله تعالی وبخښي. یو شرک دی کفر دی پر جه که سړی مړ شو د دا چې ګرده نبیان پر راټول سي ولاکه الله وبخښي چې ټول نبیان پر راټول سي ټول علما او شهدا پر راټول سي ولې اذن هلته شفاعت چې کېږي شفاعت په اذن د الله کېږي چې الله اجازه ونه کړي هیڅوک شفاعت نشي کولی. نو د کافر په باره کې الله اجازه نه ورکوي د ګناهکار په باره کې ورکوي. انبیا راټولېږي یو سړی بګر سره پر زنا مړ سوی پر شراب به مړ سوی پر غلا به مړ سوی نبیان به شفاعت وکړي الله به باره در بخښلی نه دي. په آیات کې دا د کفر خطر د شرک دغه نه بیان کړي چې ګوره دا د بخښلو دی نه ګر سره نورې ګرد ګناوې کېدای سي چې الله پاک یې وبخښي. ان الله بشك الله لا يغفر نبخش عند خبر يشرك شريك ونول سي به بدسر ويغفر بخشي ما اغ غنا دون چكم يزالك در شرك در شرك شرا كامسي در كفر شرا كامسي اغ غنا يلا باك بخشي مغرو ارچات يا لمن يشاء لمن واغ چات يشاء جد الله تعالى ورت اراده سي وس بغنا كار پجه نه مغرور کیچ اغ دي په قران شريف کې آیات را لچا الله پاک شرک نه بخش نور غنا وي بخش زبس غنا وسلاس ولا کا وخم زي کو نو الله خو چاته ګارانټي نه درکوي ول کزما خوښه سورته بخښه مي او کافر ته مي خوشي لانه چې مغفرت وکم د دغه چا د پاره مغفرت د ګناه کیږي چې د الله ورته اراده سي کوپر چې دی د هیڅ چا ته د الله تعالی اراده نه ده چې به بخښي په مضمون ته سي پويږي د نورو ګناو د کوپر څخه پر کوس کوپر په باره کې الله د بخښي اراده لانه کوي مګر وچ پر کوپر مړ سي وا د نورو ګناوي چې پر مړ هم سي الله وکزما اراده وکړای سي ورته به بخښم. نو ځکه مسلمانان د ګناو سي اجتناب کوي وای نو کزه په دمنه شا کې نه رااله الله بخښ راته ونه کړ خو نو اخبر سزا بچیروم دا مشرک شری چې ارڅو کال په دوزخ کې د سزا نه پر کېږي چې براو سزا پر اسو ده د سزا دایمه ده د ګرد مرده پاره ده. ان الله بشک الا لا یغفر مغفرت نکی اندجه خبری یو شرک چې شریک کونی ورسی به په دسر قسم زر کال په دوزخ کې مغفرت یې نکی و یغفر بخښنه کی ما د هغه ګنا دون چې هغه کم ایزال کدر دی شرک د سره به سبب دوزخ ته ورول نه یوه الله به درس و نه وره ما مگر وہ لمان دا اغه چا دا پاره ایشا او چ دا لورت خوش سی فسیانو د دې علت وای چې دا مشرک ولې دونه خطرناک سو عقده کفر دا عقده سړی مرسل الله اگر سره بخښنه دلیل چی شدی دلیل دا دی و من هر هغه سو یشرک چې دای شریک ونی سی بالله په الله سره یا په ذات کې په صفات کې فقد ضل ضلالا بعیدا فقط په تحقیق سره غدل دی گمراه سو لار ورکې سو غدلالا بعیدا فجیر لری ورکوالی سره د لارې ورکېدل دا رقم زه به تاسو ته مثال ووایم. یو سړی ځي بازار ته چې ځي باره نو تور ته دغه لار تللی داسې دا سړک واخله داسې به پر چالو به وړی چیر سي پلانې بازار ته به ورسېږي دی نو لار غلطي دی دور دی مټچو پر خوا روان شو دور لار وخت ځي دغسې پر شالدره باندې دا خو هم د لارې څه ورک شو خو بعید نه دی چې ورژخ کړي چې بابا پر هغه پسه راشه واسه مسې دا پر بازار راشه وکېږه د شالدرې څه پر راشه واسه کهنې ما خو لنډه لار داسې درشوی دا هم خو د لار دی بل غدلال دا د شته بازار ورشي چې په دغه لار ولاړسه د دوی ولاړسه ګلپور کې سه وس ورته وای په جیب شو ستنه را سوا چې الکه بازار چیرې پاتو دا نو غدلال بعید دا نور ګناکاران خو په غدلال کې دي جناکار دي شراب کو شراب خور دي دروغجن دي دات بل دي خور وای ځان ته نه بولی ګناي وي کېدم لار ورکه کړی ده خو چې ژغ پر وکه چې دا شین حرام دي دی بره وای وو ورته نو په باو کړی به وکه یې به نو وکه خو سر درته شو ری حق پیژنې د غونه کده یو د شرک پر کوڅه کا ولاړی مال دا لکه در ګل پور چې کیر دا خواته ولاړی دا نو د لالی بعید دي تبع دی را ولا بیا د توحید ور شای بیا د جن احکام ور شای الله دا غد لالی بعید چې ارچا وکي هغه نو بیا نه بخښه کیږي شه چې علت تست معلوم شو وسنه دا سوال دا پاتو چې خلک وای بابا خو شرک الله نه بخښي زه خو شرک نه کوم زه خو نصرانیت کوم نعوذ بالله زه خو يهوديت کوم دا خو نه الله نه یاد کړی زه کوم مشرک يم زه خو يهودي يم زه خو نصراني يم هغه هم په دغه دلیل نه بخښي مشرک نو څه وکړه خو دا هغه دی چې د الله تعالی د توحید انکار وکي نو يهودي او نصراني که د توحید انکار وکي خو د بل شپه ته انکار کوي د الله د رسول انکار کوي خو دا هم د الله خبره رد کړه کنه نو په دغه خبره کې چې د الله د خبرې انکار راشي بره مشرک کو دا نور کافران سره برابر شه سیدی مشرک به وایي چې د توحید ځای مونږ کړی یم سی يهودي او نصراني ته به تبي بیا دغه ځای مونږ کړی چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ما نبی دی توایا نه